Üdvözlet a Fókusz csoport! Van egy ilyen rovatunk, ami megpróbálom, hogy hetente visszatérjen, amikor kellemesen próbálok csalódni youtuberekben, akikről mondjuk információkból, amit hallottam, az alapján mondjuk nem olyan tartalmat gyártanak, ami túl minőségi. Eddig kettő ilyen részünk volt, hogy megpróbálom kellemesen csalódni, és egyik nagyobb csalódás volt, mint a másik. Úgyhogy három a magyar igazság, lehet, hogy most végre tényleg kellemesen fogok csalódni. Henry Kettner. Nézzük. Henry Kettner, elköltöztem Budapestről. Tudok réléteni, mert én is így a vírus idejére elköltöztem Budapestről. Ha karantén, akkor itt kellemesebb lesz, nagyobb a ház, van kert, stb. Furcsa lenne, csak erről szólna, hogy elköltözött Budapestről, mert én is elköltöztem, és egyáltalán nem tudom, miért lenne az érdekes bárkinek. Belehaladszik az ugás a háttérbe. Ha már van itthon ilyen asszalógép, vagy szárítógép, nem tudom, akkor felvágtam egy csomó banánt, és csinálok asszalt banánt, biztos tök finom. Úgyhogy ilyenekkel fogok kísérletezni még a karantén idején. Tud zongorázni, tök jó. Átment az egész ilyen mozis képarányba. Henry Kettner Presents, szóval ez alapján valami őrületes kurva jó dolognak kell jönnie, mert filmeket szoktak ennyire felhájpolni. Ez a filmes képarány egy kicsit olcsó és elhasznált, hogy csak levágom a tetejét és az alját, és attól filmes lesz. Remélem, hogy majd indokolt is lesz ez az egész, mert láttam már 16-9-ben is filmes dolgot. Kisfilm az 2.35-ös képarányban van, mert főleg mozikra tervezzük, de ott is van 16-9-es képarány, amikor a vlogol a lány, hogy megkülönböztessük a kettőt. Úgy találtam ki, hogy indokolt legyen, és tényleg valami információt hordozon az. Fel általában arra... Azt meg kell hagyni egy jó képű a srác, jó? Szóval megértem, hogy a lányok miért követik. Olyan itt lakik a Deák téren. Valamit nagyon rosszul csinálnak a YouTube-on. Ennyi pénzt lehet keresni a YouTube-ból? Nekem is ilyen videókat kéne gyártanom. Ez a Révai útnak tűnik. De mondjuk nem tudom, ez mennyire jó, hogy ennyire pontosan be lehet menni, hogy hol laksz, de... Oké. Okay. Gördeszka, GoPro külső, Winchesterek... Ikás kis malacok. Lassan 5 perce megy, úgyhogy itt valami nagyon nagy csodának kell a vlog második felébe történni, hogy itt bármi legyen. Drónfelvétel, ez egy érdekes dolog, ezt így emberek bevezették egy csomóan, úgyhogy ilyen viszonylag elérhető lett a drónozás. Szerzem be a kamerához a cuccokat, a hat lépéshez meg a munkákhoz. A drón az egyetlen, amit úgy éreztem, hogy az nagyon indokolt esetben kell. Szerintem egy kicsit parasztvakítás a drón. Nem csak vlogokban, hanem máshol is, ahol egyszerűen nincs indokolva. Minden ilyen laikusnak az egyszerűen, hogy ilyen valahogy lenyűgözi őket, miközben nagyon sokan kurva szarul csinálják a drónfelvételeket, ezek sem voltak egy túl szép snittek. Nem csak ilyen vlogokban, hanem ilyen egy csomó ilyen cég rendel videókat, és olyan drónfelvételek vannak benne, amik hát látszik, hogy csak azért vannak, hogy drón, az milyen filmes, meg milyen fancy-nek tűnik. Van, amikor indokolt, most forgattunk pár hónapja egy gyárról, és akkor ott területeket kellett mutatni, meg az a gyár az elég nagy, úgyhogy meg kellett mutatni, és akkor lehet indokoltani, és akkor elhívtam egy olyan srácot, aki tudom, hogy nagyon jó drónfelvételeket csinál, mert az sem mindegy, hogy néz ki ez a drónfelvétel, de nem érzem, hogy mondjuk a hat lépésben nekem hiányzik a drón, mert egyszerűen indokolatlan, hogy még fesztiválokon még lehetne hangulatos képeket, de ott valószínűleg tilos drónozni. Tipikus parasztvakítás, és egy csomó embernek ez eladja, hogy ez minőségi, de attól, hogy egy drónfelvételt láttok, attól az nem lesz minőségű, ezt azért elmondom. Tudom, hány éven keresztül, amíg itt éltem. Először is itt van ez a lépcső, ami... Kicsit ilyen magyarorsi utánérzésem. Magyarorsi meg ugye a Casey Neistatről inspirálódott. Úgy érzem, hogy ezek a vloggerek amúgy találkoznak a magyarorsival, elmondják neki, hogy milyen nagy inspiráció mondjuk nekik a magyarorsi. El tudom képzelni, nem biztos. De úgy látszik, hogy ez alapján eddig a külsőségek azok nagyon hasonlítanak a magyarorsira. Ő is használ drónsnitteket, ő is vlogol ugye. Akár egy gondolatot is több helyszínen vesz föl, és így behajol. Csak pont azt hiányzik, ami a magyarorsinál megvan, a tartalom egyelőre. Itt vesztettem el a szín. Ez, amit most látok, ez... Volt egy vicces vágás. Kilakoltattak. Micsoda cliffhanger! Micsoda cliffhanger! Valahogy úgy érzem, hogy ez a zene megy már az eleve. Jó, te egy kicsit az agyamra megy. Igen, a zenéből egyet talált, és akkor az olyan végig. Én erre például háklis vagyok, én nagyon sok zenét letöltök egy-egy részhez, és folyamatosan próbálom, hogy sokszínű legyen. Még a fesztiválnál is próbálom, hogy legyen ilyen bulizósabb hangulatú, hogy sok bulizós után egy kicsit ilyen elmélkedősebb hangulatú, elmélkedősebb vágóképekkel. Ez a zene amúgy ilyen tipikus ilyen vlog zenek. Úgy is tűnhetett ez a videó, mintha egy kicsit ilyen vlogger paródia lenne. Ezek a dolgok, amikből így felépült, ez már sok-sok éve lett meghonosítva, és már ilyen klisés lett. De kezdjük a pozitívumokkal. Ez az első videó, amiben nem kell negatívan csalódnom, de pozitívan sem csalódok, mert kávé pont ezt vártam, és pont ettől féltem amúgy. De nem volt, mint a Geri és a viccelek esetében, annál még sokkal rosszabb is. Vegyük egy pozitívumnak. Vegyük azt is pozitívumnak, hogy lehetne ennél sokkal igénytelenebb egy vlog, hogy rutinból hozza ezt a vlog típust, gondolom, hogy több helyről kell felvenni. A drónok kissé indokolatlanak, meg ez az elején ez a nagy felvezetés, hogy aztán így ezt igazából nem volt nagyon mire. Pozitívum a srác. Megszoktam, hogy ezek a vloggerek azért elég ilyen arcba mászó, ripacskodó, idegesítő alakok. A Henry Kettner nem volt idegesítő, normális srácnak tűnt. Nem tűnt úgy, hogy nagyon megjátszaná magát. Ha lány lennék, még felhoznám pozitívnak, hogy nagyon jóképű maga a srác, nem? Tehát férfiként is észreveszem, szóval. Nem volt clickbaites, legalább mint a Geri-é, hogy valami óriási veszekedést vizionál oda, hogy csak hogy rákattintsanak, hanem az volt a cím, hogy elköltöztem Budapestről, és arról szólt, hogy elköltözött Budapestről, szóval nem vert át. Már itthon ez is nagy szó. Negatívum, semmi tartalma nem volt ennek a vlognak. Max az lehetett tartalom, hogy ha nagy Henry Kettner fan vagy, akkor mesélt egy kicsit a gyerekkoráról, meg megtudhatta egy kis háttérsztorit, ami akkor lehet érdekes, hogyha amúgy a többi vlogja az szól valamiről, vagy a többi videója, nem tudom, hogy csak vlogokat csinál-e. Ez pont az a vlog, amit én is megcsináltam volna, amikor mi ide leköltöztünk most vidékre, emiatt a vírus miatt. Nem véletlenül nem csináltam meg ezt, mert úgy érzem, hogy ez nem egy tartalom. Nyilván jó lehet egy személyes vonatkozás, egy vélemény, de hogy az egész csak arról szól, hogy én. És még az sem egy túl izgalmas sztori, hanem nem volt az egész videó mögött valami óriás ötlet, amit át akart adni, ami nem feltétlen baj, mert ez a Henry Kettner rajongóknak szólt, gondolom, ez a videó. Hát olyan ízt hagyott a számba, hogy igen, ezt már láttam jobban, tartalmasabban. Szóval nem értem, hogy nekem miért kéne ezt néznem, és hogy miért nézné bárki ezt. Mert nem gondolom, hogy a Henry Kettner egy rossz ember. Mindenkinek joga van bármilyen vlogot csinálni, miért ne? Az ismerősének lehet érdekes, csak nem tudom, hogy miért érdekes ez bárki másnak. Nincsenek illúzióim, tudom, hogy nagyon sok embernek ez bőven elég. Vannak vloggerek, akik ugyanezt le tudják hozni, akár napi szinten is, úgyhogy van benne tartalom, van benne valami érdekes. Érzem azt, hogy ők most valamit akarnak átadni, valamit akarnak mondani. Itt meg az egész kinézetre olyan, mint azok a vlogok, csak így belülről így üresen kong. Én ezt éreztem végig. De ez egy jó alkalom, hogy beszélgessünk a vlog műfajáról egy kicsit. Nyilván ez egy óriási nagy műfaj, nem lehet lefedni, de számomra és két aspektusa lehet jó egy vlognak. Az egyik módja, amivel jó lehet, az, hogy egy nagyon érdekes helyen vagy, nagyon érdekes eseményen van, valami különleges dolog van benne, ami érdekessé teszi, még úgy is, hogyha mondjuk te nem vagy olyan szórakoztató, mondjuk be van zárva most a koronavírus alatt egy karanténba, 10 másik emberrel, csak mondtam egy hülyeséget, és akkor vlogol egyet, és ha még ő nem profi, és nem is olyan érdekes, akkor is maga a szitu lehet, hogy van olyan érdekes, hogy a videó érdekes legyen. Ez az egyik. A másik, hogy vlogokban nagyon erősen átjön a személyiség, úgy lehet még érdekes egy vlog, hogy nagyon érdekes az ember, mondjuk nagyon szórakoztató, vagy egyszerűen van egy karizmája, amivel így elviszi a hátán, vagy bármilyen interakciója van, akkor tud valami vicceset hozni, tud valami érdekeset hozni, egyszerűen jó nézni, jó kisugárzása van. Ez a kettő. És az a legjobb nyilván, hogyha érdekes emberek, akik lelkesek és akarják csinálni, ez párosul azzal, hogy érdekes helyekre mennek, érdekes dolgokat csinálnak. És például Magyarorsi valószínűleg ezért is sikeres. Én nem nézem őt napi szinten. A videóinak a nagy részét nem láttam, de tudom, hogy jó. Ha megnézek egy Magyarorsi videót mégis, akkor tudom, hogy az jó lesz. Vagy legalábbis lesz benne valami érdekes annak is, aki már nem látta az előző 2 hónapnyi videóját. De külföldön is nagyon sok vlogger csinált ilyeneket, és itthon úgy látszik páran azt mondták, hogy ezt tök jó meghonosítom, egy az egyben, de így magát a lényeget azt nem vették át, hanem nem tudom, hogy nem értették meg, vagy csak energia lenne, vagy rájöttek, hogy ez is bőven elég a sikerhez, és akkor nem akarnak több energiát beletolni, de nincs benne meg pont a lényege, a szíve az egésznek, hogy azok a vloggerek, az igazi kihívás egy napi vlogban, hogy mindegyik részben legyen valami tartalom. És hogyha nincs, akkor az egész csak egy ilyen, hát hogy mondjam, olyan, mint egy déli báb. így látod, hogy ott van, de amúgy közelebb mész, és pff, lehet, hogy valakinek van egy nagyon gagyi kamerája, 240p-be, semmi drónja, semmi dolog, amivel igényes felvételeket tud készíteni, de mondjuk a Himalájára megy föl, és tud érdekeseket mesélni. Ezt bármikor megnézném, hiába gagyi a képminőség. Szóval az, hogy vlog jó legyen, azt szerintem nem kell az, hogy igényes legyen képileg, meg technikailag. A vlog műfajában pont ez a finomság, mert hogy spontán előrántod a kamerát, nyomatod. Lehet jó egy vlog annélkül, hogy teljesen tökéletes felvételek lennének, meg drón, meg minden. Úgyhogy az, hogyha már csak még igényesek a felvételek, az már csak ilyen kis plusz extra finomság, de nem ez a lényeg. Viszont hogyha egy vlognál csak az van meg, hogy igényesebben van felvéve, de az sem igazából nagyon igényes, csak így parasztvakítóan igényes, de jó, fogadjuk el, akkor megvan az egésznek a külseje, de igazából pont amitől jó lenne a vlog, az nincs meg benne, úgyhogy erre 3 dislike-ot tudok adni, és 1 like-ot. Mert voltak pozitív dolgok benne, de így összességében pont az, amit keresnék egy vlogban, én, az nem volt meg benne. Úgyhogy írjátok meg, hogy szerintetek mitől lesz egy vlog jó, és hogy szerintetek mondjuk ki itthon a legjobb vlogger. Lehet, hogy már vannak egy csomóan, csak nem tudom róluk. Barna múltkor kajához nézett egy olyan csatornát, egy ilyen kínai csatorna, hogy leszedi a zöldségeket, gyümölcsöket, és aztán otthon megcsinálja, és a dzsungel közepén egy ilyen autentikus házban a dolgokat. Valamiért megragadó volt, és olyan igényesen volt felvéve, mint egy film, nagyon durva. Van is több millió feliratkozójuk. Nézed, ahogy ott a dzsungelben összeszedik a dolgokat, megcsinálják a kajákat. Ebben ez is érdekes lehet, főleg így európai szemmel. Ezt csak azért mondom, hogy egy vlog nagyon sokféleképpen lehet érdekes, nagyon sokféle dolog miatt. És itt ebben a vlogban például a személyiség egyáltalán nem jön át, mert nem is érted, amit mond, és nem is nagyon beszél, de például nagyon érdekes, amiket csinál valakinek. Vettünk fel egy csomó vlogot tavaly, mi is az Orsival, amikor elmentünk pár országba, meg a Csoki is. Ezt gondolkozom, hogy a 6 lépés csatornára majd felrakom, mert lehet, hogy ha hetekig, hónapokig itt leszünk, akkor az a tartalom is sorra kerül, mert ezt már régóta tervezem megvágni. Ez volt már a fókuszcsoport. Jövő héten ismét találkozunk. Vagy lehet, hogy még hétvégén is találkozunk. Egy különleges élőadással, ami a legtöbb ember számára lehet, hogy nem lesz érdekes, de akinek igen, azzal lehet, hogy találkozunk. Úgyhogy... az Istenit! Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in.